صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا قلوب محمد صلوا على شفينا طبيب محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم Falëndrimet, lavdrimet, ibadetet, ja dedikojmë vetëm Allahut Gjellëshanuhu, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të kësaj bote dhe botës tjetër, mëshiruesit të përgjithshëm për gjithë krijesat e tij në këtë botë, mëshirëbërësit të përveçëm vetëm për besimtarët ditën e gjykimit, e ne adhurojmë Allahun se ai është i denjt për adhurime dhe lavdrime, e falenderojmë atë nga që çdo mirësi që e kemi nga ai Gjellëshanuhu, i lutemi atit në i fale gjunahet tona me dije apo pa dije, haptazi apo fshehurazi, të mdhaja qofshin apo të vogla. Kërkojmë prej Allahu Gjellëshanuhu udhëzim, na udhëzoje në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimit, nga që vetëm prej ti vjen udhëzimi, vetë na largoje prej rrugëve dhe rrugicave në kërije të cilave që ndron nga një shejtan dhe thret në ato. Salatet dhe selamet tona nga zemra ja dedikojmë krijesës më të dashur të Allahu Gjellëshanuhu, më të ndershmit dhe më të morashmit, mësuesit të njerëzis, vullës e pejgamberve Muhammedit, birit Abdullahut dhe robit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili tër jetën e ti u mundua ta përhap fjalën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, dhe për ta përhap këtë fjalë ai nuk e kursej veten e ti, as familjen e ti, e as pasurin e ti, vetëm e vetëm për një qëllim të vetëm, ne të jemi të shpëtuar, të uzuar e të largohemi nga rrugët e gabuara. Salatet dhe salamet qofshin mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe të sinqert, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjek, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më pas të ndershëm vëllezër, edhe pse kemi hi në vitin e ri, por muslimani duhet të jetë ai si në vitin e ri dhe vitet e vjetra, duhet t'i posedon cilësit të cilët i ka vendos Allahu Gjellëshanuhu kriter dhe në ka kshilu i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikrisht në këtë vitin të cilën kemi hi, sërisht mbetemi në cilësin të cilën e filluam në javën e kaluar, e këtë tem e kemi fillu kamoti, nga që edhe cilësit janë të shumta dhe kemi kalu dikund 10 apo 11 cilësi, dhe tash inkadrohemi dhe vazhdojmë në atë cilësi të cilën e filluam dhe cekëm në javën e kaluar dhe cila vjen në shpeje pikrisht në këtë ditën e sotit, nga që kemi hi në vitin e ri dhe ka fillu dimri i ftofti i madh, e derisa do të cilët kanë pas me gjujt para në fishek zjare dhe duke humbur pasurin dhe duke festu vitin që e lam pas, e nuk i kujtojmë ata të cilët në këtë vit të ri kanë hi pa zjarë, pa ngrohje, kanë hi pa bukë, pa ushqim, e pejgamberi alayhi salatu wa salam në një hadith të tij thot për cilësinë që duhet ta posedojë besimtari, i mbikëqirën të doptit, pra i shiqën undihmën të doptive dhe të varfërve. Çka thot pejgamberi alayhi salatu wa salam në një hadith të tij? Thot: "Ebguni duafaekum fa inma turzakuna wa tunsaruna bi duafaikum." Thot ai sallallahu alaihi wa sallam: "Shikoni të doptit tuaj dhe mbiqirni ato, sepse ju në saje të doptëve ndihmoheni dhe furnizoheni." Pra, me këtë hadith, pejgamberi alaihi salatu wa salam na ban me dije, një herë na urdhron që të shiqojmë, të mbikëqyrim të doptit dhe fukarat, nga që për hir të tyre Allahu xhelleshanuhu na ndihmon edhe neve dhe na furnizon pa mas. Pra, Zoti vazhdon me një hadith tjetër pejgamberit sa më thot: "Zoti e ndihmon këtë umet në saje të doptive, lutjeve dhe sinqeritetit të tyre." Pra, të ndershëm vëllezër, ai i cili nuk ka, ai i cili e ka kaplu sprova e skamjes, ai i cili e ka kaplu sprova e ftaftit, e uris, ai me të vërtet kur ti e ndihmon dhe i qën në këtë gjendje, ai aqë shumë gëzohet, ndoshta nuk mund të thurë fjalë të mira me gojë dhe të të thote fjalë miradije si që dojmë na, që ta lëvdrojme me ti s'ka, ta hipim lanë kodër, a i ndoshta nuk di ti thote për shkak se janë turblu mendimet, janë bloku, goja nuk mund të flasin nga që ai deri dje, deri sa ke arti, ka qenë gjithmonë mendime, çka do të baj, si dhe nuk e ka marë gjumi, duke bojnë sape, kuj do t'i lipi, a thu do t'mjep, a thu nuk do t'mjep, çka do t'ju thëmë fmive kur do t'lipin, kur do t'kërkojnë, çka do t'baj une kur do t'bojt minus 10, minus 15, si kur është zakon në vendet tona, edhe këtu, na jemi të e pakët thot, atëhere, ai nuk di të thotë ti kur do t'i qesh, nuk di të thotë e ma më nge shpotue, shumë dusha nuk di, blokohet, po lotët e ti, gëzimi i ti flet ma mirë se fjalët e ti. Dhe zemra e ti dhe besonit ndershëm vlezër, me të vërtet, kur ne i dërgojmë ndikuj dhe ndimojmë ndikant në këtë gjendje, ati pikëzimit madh zemra e tij ban shumë orata ndaj teje. Ai ban shumë orata me zemër, edhe nëse nuk i thot me fjalë, e Allahu xhaleshanuhu i ndëgjon fjalët e zemrës. Dhe për këtë shkak është edhe hadithi që e sqaruam: Allahu e ndihmon këtë umet, i ndihmon këta bujar në saje të doptive të cilët ki ndihmon dhe në saje të sinqerë dhe në saje të lutjeve të varfërve, nga që lutjet e tyre janë të sinqerta. Ata nuk janë si për shembull është një institucion, ti dhuron për një institucion, por ti nuk je i vetmi që dhuron për atë institucionin. Të zonë shembull konkret për xhamin. Ti dhuron për xhamin E xhamia është shtëpia e Allahut, s'ka një pronar. Xhamis nuk i qajnë fëmijët për bukë. Xhamis nuk i qajnë, domethënë, fëmijët për piftoftit, nga që krijet lutja dhe shkohet çdo kush në shtëpi të vetë. Mirë po, atij pronarit, atij nikoqirit, atij domaqinit të asaj shtëpie, të cilën e ka kaplu skomja, i qajnë zemra kur fëmia i tij lipën me hangër. I qajnë zemra kur fëmia i tij thotë un jam tu nirdh. I qanë zemra kur shiu pikon në shpinë e ti. I qanë zemra kur bora e mbulon dhe mund me athi qatin e ti. Prandaj, sinceriteti i ti është shumë i madh. Nga që ne kur dhurohet në xhami, themi Allah u shpërble, por nuk e di sa themi për shembull me zemër. Po Allah u gjithsesi është problem në dhatë, se është në rrugë të Allah. Mirë po, kur ja jep një dvarfërit dhe ndimon, zemra ti, goja ti, shpirti ti, komplet gjimtirët e ti, thunë, Allahu të shpërbleft. Dhe dini ju një rast të ndershëm dhezër, kur jemi këtu dhe të hapemi pak me një tregim, me një ngjarje. Në kone ashabeve, kishte qenë një person dhe i cili rrugës ndeshet me fukara të ndryshëm. Takon një i cili ishte i ngërim prej ftohtit. Dhe u nidh ka ati dhe u dridh ka ati për ftohtit, e kia sahabi e shiqen në thot, qka kje thot shumë ftoht kam, dhe ka qenë hall i veshët, ki ka pas një farë kaputi, por i vjetër ka qenë, dhe ja dhuron. Ai e falenderon shumë, dhe duke e së rrugës e sheft një të ngrat, e sheft një udhëtar i cili donë me shku në xhami, por ka mundime, ka qenë metmeta, dhe ki e kapën për kraj dhe ndimon e qënë deri të xhamia, por ka qenë shkur xhamia, por prapë se prapë e ndimon. Dhe tretin person e shef njonin i cili anda dhe po qanë. Thot, shka ki, thot, jam i uritur për buk. Ki ka pas vetëm një gjiz buke për nevojat e ti, dhe ja jep ati. Dhe në mbramje ki e shef vetën e ti në angër. Dhe e shef në angër një palat të bukur në xhenet. Dhe thot i ku josh, ki thot i joti, thot po me shka e kam fituar, thot e ke fituar me atë qka ja dhe kaputin ati, thot ja dhash kaputin, por sikur të kishtë qenë njëri, që farpalati dhe tishtë, ha me qatë vjetin farpalati fitaj, e sikur të ishtë njëri, pastaj shesërish, ditën e ditë andër një palat tjetër, matë bukur sa i pari, dhe i thua, thot i kuj është ki, thot i është i joti, thot me shka e kam fitu, thot e ke fitu me atë ndimën që a dhe ati personin me që derin gjami, thot po ajo ishte rruga shumë e shkurt, si kur ti ishte më gjatë, qëfar palatit të tishtë, para me do, subhanallah i ladhim, dhe ditën natën e tretë e shef në andër sërish një pallat të bukur në xhenet dhe pyet i kujt është, thot është i yti, thot me shka e kam fitu, thot me atë copën e bukur që ja dhe atij të varfrit, thot po ajo ishte vetëm një gjiz buke, po sigurt kishin komplet buka apo çfarë pallati do të kishëm. Prandaj të ndershëm vëllezër, ne duhet një sen të adim, momentin kur e dhurojmë diçka, momentin kur e ndihmojmë diçka, na çojë mendja se është duke na pa një kamer, jo 24 herë 24, por edhe kur jemi tu flejt, edhe kur jemi në gjumë, edhe kur jemi vetë, edhe kur jemi gjithkund, kur jemi ajo na vështron, dhe në momentin ti kur e ban një jetin me adhuru dikuj, ti shkruhet një sevap, kur i adhuron, shkruhet 10, dhe ishtin në hambarin e Allahu Gjeleshanu, dhe pejgamberi alayhiselam thot, kush ja hegë vlau të ti një halë prej haleve të dënjas, Allahu ja hegë një hall prej halleve të ahiretit në botën tjetër, por edhe në këtë botë jashton furnizimin, siç e përmendëm hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili transmetohet tek Buhariu, Zoti e ndihmon këtë umet. Zoti e ndihmon këtë umet në saje të doptive, lutjeve dhe sinqeritetit të tyre dhe të fukarave të cilët i ndihmon. Lezër të ndershëm, pra shfar mirësijet madhe, shfar shpërblimit madhe, ka e përsa. Po tash, shka me bohë nësë unë dhuroj nuk kam, qatë sa ki? Allahu Gjeleshan u e vlerëson bujarin e robit të ti me atë sa ka. Nuk është e thonë me ti me shku me marë bërsh, do të shkojtë të marë bërsh se i filoni i kishmet pa drutja që, jo, ashtu nuk banë. Ti sa ki, ki 50, ndimoj me 50 euro, ndoshta do të ketë shumë bujarë që shkëshu si kur ti dhe do të ndimojnë vaj dhe të dalën salamet, inshallah të halë. Halëm cilësin tjetër. Pra, kjo cilësi kja, një cilësi që duhet të posedoj e besimtari. Ta shkallëm me një cilësi të cilën nuk duhet të kese e besimtari, e fatkeqësisht, besimtarët tënë, sidomos besimtarët tënë, muslimanët tënë, shqipfullës, me shumicë, nuk them gjithë, po me shumicë e kemi që cilësi. Dhe kjo cilësia është cilësia ma e keqe që është konsideruar krija e gjunave, a koka, resul, habajt, krija e krej gjunave, cila është gënjeshtra. Nëse njeri ju e ka qëtë cilësi, që ndoshta njeri ju e lokaritën, abe, po kjo cilësi e vogël, na e kemi në zakon ka pak me rajt, a bile e kemi vendosë edhe një ditë, ditën e ranave, një prillin, atje ju kujtohet juve. E kemi bo ditë feste, një prillin, edhe atë ditë pa qare duhet me rajt, a, se nuk ko ditë e mirë, nëse nuk ranë, nuk e kemi gjetë, nuk e kemi plëcu ditën si duhet. A më shka thotë, Islami shka kërkon të besimtari, mos me pas qëtë cilësi. Duhet me largu, se nëse e ka qëtë cilësi, këtë këqia t'i ka. Kretë këqia të të rika. E dini një rast, shkojte për nga meri, alej salatu o salam, njoni dhe i tha, ja Resul Allah, unë kretë ndalesat mund t'i la, vetëm një sun e lam. Tha, cila është ajo? Tha, sun e lam rënë. Sun e lam gënjeshtë. Për nga meri alej salam, tha, nëse nuk e lam, këtë asë një të keqë tjetër nuk e lam. Se krejtë këqia du t'i bashkë dhe thotë si kam bo. Se është një parullë që e kam lexu na për literaturën, na për literaturën shqiptare, kam lexu na për literatura jo fetare, se nuk guxon në literaturat fetare të jetë një thonje e tillë e cila ti ta lejon me rajt. Mirë po në literatura tjera e kam lexu, si do ndoshta ka qenë thonje të parve, turtive tonë, thojza të cilët e kanë thonë kot, po kjo fjalë e keqe, thojnë rana, gënjeshtra o pjesë e ligjeratës, e cila të nxjerrën pi situatës, nuk është e vërtetë kjo. E neve në nxjerrën rena pi situatës, ne këtë zezat i bajmë dhe masë ndi rajmë. Për shembull, marëm e rajmë shoqën, e rajmë nanën, e rajmë babën, e rajmë shokun, e rajmë vllau, për shkak të renës ka hub besa, ka hub fjala, ka hub të gjitha. E nëse ne bazohemi në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që besimtari nuk guxon të rajë, nuk guxon të rajë, nuk guxon të mashtruje, se rana dhe mbashtrimi janë njëjtë. Ti kur të rajsh edhe mbashtron një musliman tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është pit, edhe ka qenë në hutbe, të mbajt ligjerat në hutbe, dhe ka është pyet, a mundet muslimani me qenë tucan, me qenë frigacak, ka thonë mundet. Edhe muslimani dhe frigacak po mundet, se nuk janë gjithë fort, ka dhe frigacak. A mundet muslimani me ronë zina, me bon zina, mundet, dhe plate kimi, mundet me rënë zina. Se sot zinaja është e përhapur ka mos, ka ta kthesh krijen përballesh me zina, se zinaja është me të pamë, me të ndëgjume. Ti televizionin së në qelën direkt përballesh me zina, Allahu ka thonë latë krebu zina, mos ju afroni. Zinas nuk ka thonë mos boni, mos ju afroni, se afrimi çon në veprim. Dhe pejgamberi sa më ka thonë, a mundet ta shpita, a mundet muslimani të berin zina, ka thonë mundet. A mundet muslimani të rajnjët mashtroje, ka thonë asnjëherë. Tre herë ka vërtetu, asnjëherë. Edhe musliman, edhe nga një shosë mundet. Edhe musliman, edhe mashtrus, nuk mundet. Nëse mashtron atër, me islamin i e përshëndet. Nuk mundet, ta dija nuk mundet. Edhe e vërteta, edhe e pavërteta, me një vend nuk mundet. Nuk mundet, për shembull, edhe kalla dhe skalla, s'mundet, njona. A kupton? Nuk mundet edhe njona dhe tjetra me një vend. E tash dalim, shka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam për këtë cilësi që duhet ta largojë besimtari. Shka thot? Anin nabiju sallallahu alayhi wassalam kame khatiben fekal. Do më thonë një dërguari sallallahu alaihi wasallam u ngrit për të drejtuar xhamatit me një fjalë dhe tha. Çka tha? Adalet shahadatu zuri ishrakan billah. Thumma qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtanibu rijsa min al awthani Vështenibu kaule zur. U tha ju drejtu besimtar dhe ju drejtu të pranishte nga hudbja. Nga hudbja. Ka qenë dita e gjumon pasi që përmendet hudbja. Ju drejtu nga hudbja dhe tha, o njerës, dëshmia e rrenshme. Të dëshmojsh rrenshme diçka. Do me thonë asë se ke pa, asë se kënë dëju, e sa jonë një gjonë dhe dëshmonë dhe pola, e kam po, edhe valla, e shtonë edhe valla, pola qashtu ishte. Pra tha, o njërës, dëshmia e rrenshme dhe të borit rival Allahut, ha, ti baj shirk Allahut, ti baj shok Allahut, është e njëjtë. Ha, qka dhe të thote? Ha dëshmove rrenshme, ha i bojnë e shok Allahut njëjtë. Ko të tha për nga merja, alisem? Dëshmia e rrenshme dhe ti bëjsh rival Allahut, tha është e njëjtë. Pastaj vazhdoi dhe tha, andaj largohuni prej ndotësisë idhujve, prej idhujtarisë dhe largohuni prej fjalëve të rrane, pra largohuni prej rranës. Po prandaj të ndershëm vëllezër, jo rastësisht pejgamberi alayhis salam rrenën e ka cilësu krijen e gjunave. Rasul habaith. Nga që nëse njeriu rrin i ban krejt, a nëse nuk rrin ndalohet për krejtve, se për shemë, nëse thot ka dale, subhanallah, po une e kam bogot, se me rrejt, atëre, ui, ka dale, nëse une thom, do me thonë që se kam bog, kam rrejt, nëse kam rrejt, kam bo gjunajnë matë madhë. Ben dilem, pra me vetën e vetë. Pra, me një fjallë. Dhe si përfundim, besimtari, nuk duhet të haroj kur këtë hadith të pejgamberit alayhis salam dhe të baj të pamundërën që të qëndroj sa më larg rrenës, gënjesës në çdo kohë dhe kudo qoftë. Sepse Allahu i madhruar i përmend gënjeshtarët edhe i dhujtarët barabartë. I përmendën në Kur'an Allahu gënjeshtarët dhe i dhujtarët me një vend. Kur përmendën Kur'an i dhujtarët, mushrikët, ato që kanë pas zota, guri, drunit, ato, i përmendën barabar me gënjeshtarët. Pse, a thu? Për shkak se i dhujtarët, apo kafirat, mushrikat, kur thojnë nuk ka zotë rajnë, se edhe ta e din, se ka zotë, ka një kryu si kësa gjësi e mirë, po, ata rajnë dhe thojnë jo nuk ka, dhe rajnë dhe kur thojnë, ki lati u zati atë që kanë thonë është zoti unë, kanë rajt ata, prandaj këto përmenden barabar, përmenden në një vend i dhujtarët me gënjeshtarët, me një vend në ajetet e Kuranit. Ndërsa dhe i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përmendën edhe gënjeshtarët, rancat, edhe politeistat pranë njëri tjetrit, të dy njëjt. Pra, me këtë çka del, prandaj themi dhe prandaj e kemi marrë këtë temë ta sqarojmë se neve themi jemi besimtar, themi jemi musliman dhe jemi momin, mirë po, nuk dalim të analizojmë majetet, hadithe, çka flasin për besimtar, çfarë cilësie duhet posedojnë besimtarët dhe çfarë cilësie duhet të largojnë, se mundet me kohë nga vendi, ku vendi, sende, ta gjërë, ta trashigojë një cilësit keqe besimtari, por nëse o e keqe duhet të largojë. Duhet të largojë e sërëse mund thiret besimtar, mirë po, me islamin, me besimin, o shumë largë nga që Allahu dhe i dërguar i ti, gënjeshtarin, pra cilësin e keqet gënjeshtës, e rangon së bashku me i dhujtarin. Pra me kaqë do të përfundojmë pasi që hiri koha, e në javën në vijim, inshallah u tala do të vazhdojmë temën, pikrish në këtë qështje, mirë po do të sqarojmë ku i lejohet besimtarit të rënje. Janë tre raste ku i lejohet të rënje, përveç tire tre rasteve, nuk duhet asë njëherë të apërdore. Dhe këto tre raste të cilët do t'i përmendim javën në vim, janë pikrish për të mirën e shoqërisë, për të mirën e rrujtjes familjes, për të mirën e rrujtjes së farefisit e kështu me radhë. Pra me kaq do t'a përfundojmë duke u lutur Allahut xhelleshanuhu që na larguje neve për gjithmonë prej cilësisë së rënjes, gënjeshtës, na bëje të sinqertë në fjalë, në vepra tona, i lutemi Allahun xhelleshanuhu të gjithë besimtarët, kudo që gjenden t'ja u largoje këtë cilësi të keqe. I lutemi Allahun xhelleshanuhu të gjithë besimtarëve, kudo që gjenden t'ja u japë cilësinë e mirë të cilën e përmendëm para cilësisë keqe, pra t'ja japë bujarin, t'ju ndihmojë të varfër dhe të doptive. I lutemi Allahun xhelleshanuhu të na i falë gjunahet tona. I lutemi Allahu xhelleshanuhu të na i mëshirojë të vdekurit tonë. I lutemi Allahu xhelleshanuhu të i uzojë rinin tonë në islam. I lutemi Allahu xhelleshanuhu të i edukojë fëmijët tonë frymën islame. I lutemi Allahu xhelleshanuhu të na mësojë të jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman. Lutemi Allahu të dorëzojmë shpirtin tek Allahu me iman. Fjala jonë e fundit duke dalë nga kjo botë jetë fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I lutemi Allahu xhelleshanuhu mos na sprovoje me sprova shka na s'mund t'i përballojmë. Kur t'na jape sprovat barabar me to t'na jape durimin, sabrin. Me anë të durimit na mundsoje të arrim kënaqësinë e Allahu xhelleshanuhu dhe mendimin e Allahu me mëshirën e tij na dhuroje xhennetet e tij. I lutemi Allahu xhelleshanuhu sprova e bollokut e mirësive të cilat na ka dhënë Allahu xhelleshanuhu mos të jetë shkak që neve të harojmë ahiretin, pra të jetë mjetë e jo qëllimi jetës tonë. I lutemi Allahu xhelleshanuhu në botën tjetër ku do të shkojmë të na jepë mira dhe të na mbrojë prej zjarrit të xhenemit. I lutemi Allahu xhelleshanuhu të na falë neve, t'i falë prindrit tan dhe t'i falë gjithë besimtarët ditën kur do të japim llogari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha.